Het NOS-journaal. Er moeten nog 7300 bezwaarschriften tegen coronaboetes worden beoordeeld. Enkele honderden zaken daarvan dreigen te verjaren, zegt het OM na berichtgeving van 1Vandaag. Nog eens 4000 zaken zijn al beoordeeld, maar moeten nog voor de rechter komen. Vanwege capaciteitsproblemen bij de rechtbanken is de vraag hoeveel zaken daadwerkelijk kunnen worden afgehandeld. Bij een sabotageactie op een luchtmachtbasis in Belarus is gisteren een Russisch militair vliegtuig zwaar beschadigd. Dat zeggen voormalige Belarusische agenten die zich tegen het regime van president Lukashenko hebben gekeerd. Volgens de groep zijn er drones gebruikt om het vliegtuig te beschadigen. Zowel de autoriteiten in Minsk als in Moskou hebben niet gereageerd op het incident. Er is vorig jaar meer winstbelasting binnengekomen dan ooit en de verwachting is dat dat dit jaar nog verder zal oplopen. RTL Nieuws meldt dat er vorig jaar 38,5 miljard euro is opgehaald. Het kabinet had gerekend op 27 miljard euro. De meevaller is het gevolg van de hoge winsten die bedrijven hebben gemaakt. En een 24-jarige Pool die een politiebureau in Bergambacht binnenging alleen om zijn mobiel op te laden, die mocht meteen blijven. Politiemensen achter de balie kwamen erachter dat hij in Duitsland nog een gevangenisstraf van 3 jaar moest uitzitten. Hij zit nu vast en wordt binnenkort overgeleverd aan de Duitse politie. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10 West bij Amsterdam na een ongeluk met een vrachtwagen. Richting Den Haag en Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. De N33 van Assen naar Veendam is na een ongeluk bij Gieten daar helemaal dicht. Omrijden kan via Groningen over de A28 en de A7. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 2:30 vrij is. En vanwege werkzaamheden is vandaag de Heinenoordtunnel in de A29 richting Rotterdam dicht. Het verkeer rijdt onder meer om via de A16. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. Een muur bouwen op de grens met Mexico om illegale migranten tegen te houden. Uitzettingen. President Trump sloeg voortdurend hard op de trom om migranten te weren. Maar wie dacht dat er met de komst van president Biden in het Witte Huis veel zou veranderen, komt bedrogen uit. Ook onder de Democraten is het asielbeleid hard en worden er veel illegale migranten uitgezet. Trump Light noemen sommigen het beleid van Biden al. Daarover straks meer. Maar we beginnen met Brexit. Lukt het premier Sunak om de al jaren slepende problemen met grenscontroles in Noord-Ierland op te lossen? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. En daarvoor gaan we meteen naar Londen, want er is een deal in de maak tussen de Britse regering en de EU om alle problemen rondom Noord-Ierland op te lossen. Er is de afgelopen jaren na Brexit veel over Noord-Ierland geruzied, gemord. Maar de huidige premier Sunak lijkt nu een akkoord te sluiten met Brussel. Contact met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, er is hoog bezoek ook bij jou, hè, van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij praat op dit moment met premier Sunak. Hier is al heel lang over gesteggeld, Fleur, over die afspraken over Noord-Ierland. Kun je allereerst even neerzetten wat dit akkoord, wat in de maak lijkt, moet oplossen? Ja, dit gaat dus over Noord-Ierland, het Noord-Ierse protocol. Dat zijn de afspraken die daarover gemaakt zijn. Dus dat stukje, eigenlijk een beetje het hoofdpijndossier van Brexit, zou je het kunnen noemen. Het moest een grens zijn die eigenlijk ook weer geen grens was. Het moest Noord-Ierland in een soort van schemergebied houden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En die afspraken zijn onder Boris Johnson gemaakt. Boris Johnson zei ook nog eens, nee joh, er komt helemaal geen grens, er komen geen checks daar. Hij beloofde eigenlijk letterlijk aan de Noord-Ieren, joh, als ze daar om je papieren gaan vragen of om formulieren gaan vragen, dan gooi je niet maar lekker in de prullenbak en dan bel je mij maar op. Nou, dat bleek gewoon allemaal in de praktijk helemaal anders te zijn voor de Noord-Ieren. En dat gaf praktische problemen qua handel, maar het gaf ook politieke problemen in Noord-Ierland. En het stond ook, dit hele dossier stond eigenlijk ook de hele tijd een beetje tussen de relatie van Londen en Brussel in. Dus dat maakte natuurlijk ook dat niet heel erg soepel verliep. Nee. En hoe is die relatie trouwens tussen von der Leyen en Sunak? Want ja, zoals je het omschrijft, de afgelopen jaren, zeker onder premier Johnson, was die relatie uiterst belabberd. Is dat nu beter voor jouw gevoel? Nou ja, Rishi Sunak, de nieuwe premier, wordt wel gezien als iemand die waarmee je beter kan samenwerken, geloof ik, vanuit Brussel. Dus wat pragmatisch. Hij is op zoek naar oplossingen. Hij wil heel graag ook die premier zijn die dit probleem oplost. En hij wil dus aan de ene kant de handelsproblemen oplossen. Hij wil dat soepeler maken, maar hij wil ook graag een betere relatie met Brussel hebben. Een soort van nieuwe start. Meer samenwerking, meer projecten. Veel dingen zijn de afgelopen tijd bevroren geweest. Hij wil dat weer nieuw leven inblazen. Hij wil ook het probleem met die bootjes op het kanaal die we steeds maar oversteken. Dat wil hij ook graag samen met de Europese Unie tackelen. En dan heeft hij ook nog een paar andere redenen, Sunak, om dit te willen. Hij wil ook graag een betere relatie met de Verenigde Staten, met de Amerikanen. En Biden is altijd erg kritisch geweest op de situatie in Noord-Ierland. En Biden zegt ook, ja, gaan jullie dat eerst maar eens oplossen en dan kom ik een keer langs en dan gaan we het over andere dingen hebben. En de ultieme, het ultieme doel van Sunak is ook, maar het is de vraag of dat gaat lukken, dat hij de situatie in Noord-Ierland wat beter gaat maken. De politieke situatie die in een padstelling zit eigenlijk, waar ze nu al een jaar geen regering hebben. En wat kunnen we verder verwachten vandaag? Die twee zijn nu met elkaar in gesprek. Is het dan inderdaad een serieuze mogelijkheid dat we vanmiddag al een deal gepresenteerd krijgen? Ja, ik denk wel dat Ursula von der Leyen niet helemaal hier naartoe gaat komen om geen deal te presenteren. Dus het lijkt erop dat zij met elkaar een klap erop gaan geven. Maar daarna dan gaan deze afspraken naar het parlement. En we weten eigenlijk nog steeds niet of er dan ook gestemd gaat worden door de parlementariërs. Dus is de vraag of Rishi Sunak, die kan natuurlijk wel leuk een afspraak maken met Brussel. Maar het is de vraag of hij het er ook doorheen krijgt bij zijn eigen partij. En dus bij de Noord-Ieren, ook wel erg belangrijk. En Ursula von der Leyen die gaat daarna ook nog even op de thee bij de koning. En dat heeft wel tot een beetje kritiek geleid. Want ze is hier natuurlijk voor een soort belangrijke politieke deal. En het is het dan misschien wat vreemd volgens sommigen dat ze daarna naar de koning gaat. Want die is natuurlijk niet politiek betrokken hierbij. Dus die mag er ook niet in betrokken raken. Maar ik geloof dat tot nu toe Ursula von der Leyen, maar ook de Britse regering, zoiets hebben van ja, twee vliegen in één klap. Ze gaat ook langs bij de koning. En dat heeft verder helemaal niks te maken met de politieke lading van dit bezoek. Je blijft het in ieder geval voor ons volgen. We horen je vanmiddag vast wel weer op deze zender als er meer over bekend is. Dank, correspondent Fleur Launsbach. En bij mij in de studio zit een oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Hieke Jippes. Hieke, welkom. Het blijft een never-ending story, hè? Die Brexit. Zitten we weer, zou je kunnen zeggen. Maar dit is wel een belangrijk moment, hè, vandaag. Zou jij nog eens kunnen uitleggen waarom, als het tot zo'n akkoord komt vanmiddag, het nou zo belangrijk is? Het is zo belangrijk om, wat Fleur al zei, het zelfbestuur van Noord-Ierland ligt al ruim een jaar stil. Omdat de belangrijkste unionistische partij, de DUP, zich heeft teruggetrokken uit onvrede over hoe dat protocol in de praktijk eigenlijk werkte. En omdat er bij het Goede Vrijdagakkoord is afgesproken dat er niet één grote partij zonder de andere grote partij, in dit geval Sinn Féin, mag regeren, is daar in feite ook geen daadwerkelijk bestuur mogelijk. Dus allerlei dingen blijven daar liggen. Dat leidt tot spanningen. Ja. Aan de andere kant is het ook zo dat dat deze deal zou bereiken dat de bewoners van Noord-Ierland, die natuurlijk volledige Britten zijn, zich niet langer vergeleken met inwoners van Wales of Engeland of Schotland tweederangs Britten voelen, omdat zij allerlei dingen moeten doen als zij iets van over de grens uit een van die provincies willen krijgen, die die andere Britten allemaal niet hoeven te doen. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als je in Noord-Ierland roast beef chips wil eten, dus chips of crisps, als je chips wil eten met een gebraden vleessmaakje, dan moet daar eerst een dierenarts aan te pas komen voordat die chips geïmporteerd mogen worden. Zo streng is het nu, hè? En dat moet allemaal wat soepeler gemaakt worden. Ja, alsjeblieft, want dat leidt tot lege schappen in de supermarkten. Het leidt ook bij de apothekers zijn er problemen, omdat bepaalde medicijnen niet kunnen komen. Mensen kunnen niet met hun hond op en neer, even gemakkelijk, van Noord-Ierland naar. Nou ja, zo zijn er tal van dingen. En het bedrijfsleven, hoewel heel blij dat ze door het feit dat ze nu feitelijk in de single market zitten, heel blij is dat ze nu zonder enig tarief zowel naar de rest van Groot-Brittannië als naar de EU kunnen exporteren, namelijk via de niet bestaande grens met de Republiek Ierland. Die worden gek van alle bureaucratie. Ja, het papierwerk. Kortom, ja. Er valt een hoop op te lossen als het akkoord er komt. Maar stel, er komt inderdaad een deal. De champagne gaat misschien wel even open als Sunak en van der Leyen eruit zijn. Er wordt geproost. Maar daarmee is het nog helemaal niet gedaan, Hieke. Zoals altijd met Brexit. Want je hebt bijvoorbeeld alleen al die conservatieve partij van premier Sunak. Daarvan weten we, er zitten tientallen hardline Brexiteers, zoals altijd genoemd werden. Echt de radicale vleugel van de partij. Die zitten helemaal niet te wachten op dit akkoord. Kan het meteen dan alweer heel snel voor problemen zorgen voor premier Sunak? Ja, theoretisch zou dat kunnen. De afgelopen weken is die deal ook voortdurend uitgesteld, omdat op de achtergrond ook de vraag was, in welke mate moet Sunak nou luisteren naar die rechtse vleugel van zijn partij? Hè? Min of meer aangevoerd door Boris Johnson, die niets liever zou willen dan Sunak pootje lichten vanwege het feit dat hij een eind aan zijn carrière heeft gemaakt. Want dat is even goed te zeggen. Boris Johnson was premier, maar zit nu gewoon weer als parlementariër in het Lagerhuis. Ja, dat is een unieke situatie. Ja. Boris Johnson heeft ex-premiers achter zich in de banken zitten die zich ooit met Brexit hebben bezig gehouden. Ja. Want we hebben Liz Truss natuurlijk ook nog en de befaamde Theresa May die jarenlang op en neer gestuurd werd tussen Brussel en Londen en niets voor elkaar kon krijgen. Ja. Dus dat is een serieuze mogelijkheid. Dat is een serieuze mogelijkheid. En dan splijt de partij opnieuw over Brexit. Ja. En dan zou je, maar nou redeneer ik wel heel ver, dan zou je een definitieve splitsing kunnen krijgen waarbij er een nieuwe partij samengaat met bijvoorbeeld de aanhangers van Nigel Farage, die ook nog steeds niet helemaal van het toneel is verdwenen. Dat staat allemaal op het spel hierbij. Daarnaast, een andere belangrijke factor noemde je al even, is die Noord-Ierse DUP. Hè? Dat is dus een relatief kleine partij als je het kijkt in het gehele Verenigd Koninkrijk. Dat zijn de unionisten, de partij, de protestanten, hè, zo gezegd. Van vroeger. Ja. Die willen dat Noord-Ierland Brits blijft. Die willen ook zo min mogelijk inderdaad als tweederangs burgers behandeld worden in hun eigen land. En zij zorgen er dus voor dat er momenteel al heel lang geen regering is in Noord-Ierland zelf. Dat het Noord-Ierland amper bestuurd wordt. Als zij niet akkoord gaan met wat Sunak nu afspreekt, wat kan dat voor gevolgen hebben? Dan heeft dat natuurlijk meteen alweer gevolgen voor de aanhoudende impasse in het bestuur van Noord-Ierland zelf. Maar het zal ook de ruggengraat sterken van die mensen binnen de Tory Party die vinden dat als de DUP niet akkoord gaat met deze deal, dan zij zeker niet. Hoe belangrijk is dit dan voor Sunak? Want stel dat hij dus in eigen land deze deal niet verkocht krijgt, aan de Noord-Ier, aan de DUP niet en aan zijn eigen partij niet. Nou, kan dat echt heel erg brengen? Dat is heel erg make or break. Dat is heel vervelend in de relatie met de EU, die nu eindelijk na Boris en Truss, met wie ze eigenlijk allebei vonden dat daar niet meer mee te onderhandelen viel, die dachten dat ze nu een premier hadden getroffen die als ze daar een afspraak mee maken, dat hij hem dan thuis er ook door kan krijgen. Ja. Want die staan dan natuurlijk ook voor aap als deze deal er niet doorkomt. Het zal invloed hebben op de relatie met de Verenigde Staten en de handelsdeal die Groot-Brittannië daar altijd nog tot zijn eigen voordeel mee wil sluiten. En zoals we al zeiden, het zal in de Tory Party zelf enorme problemen geven. Allemaal dingen die op het spel staan, maar wat toch opvallend is, en je zei het al even, Sunak zoekt ineens toenadering. De EU in Brussel hebben ze het idee dat er met hem wel te praten is. Wat zegt dat, Hieke, ook? Stel dat het dus wel lukt voor hem, hè, om dit akkoord er doorheen te krijgen. Zouden we onder Sunak inderdaad kunnen zien dat de Britten een stapje weer richting Brussel zetten in plaats van er alleen maar proberen verder van verwijderd te raken? Nou, Sunak, die wil dat natuurlijk ook. Die bekijkt dat, die is zelf een Brexiteer van het begin af aan, maar die bekijkt dat heel pragmatisch en die ziet heel goed dat het niet in het belang van Groot-Brittannië is om voortdurend in een staat van ruzie met Brussel en met individuele regeringsleiders te hebben. Hè? Als Liz Truss zei van ik weet niet zeker of Macron een vriend of een vijand is, nog niet zo lang geleden. Macron woedend, na natuurlijk. Mm-hmm. Diezelfde Macron, er is binnenkort een Brits-Franse top over de bootjes. Die hebben ze heel hard nodig om daarover tot een oplossing te komen. En Sunak is niet zozeer van het conflictmodel. Je hoort ook geluiden van mensen die aanvankelijk ook helemaal niet voor hem gestemd hebben. Die zeggen, het is als je hem in persoon leert kennen een hele beminnelijke persoonlijkheid. Mm-hmm. En nou, je kunt nog Truss, nog Boris Johnson beschuldigen van het zijn van een beminnelijke persoonlijkheid. Dus ik denk dat dat zeker in Brussel ook wel is aangeslagen. Ja. Zo blijft Brexit maar doorgaan, hè, Hieke. We zijn inmiddels dit jaar al 7 jaar na het referendum. Maar je ziet dat er nog zoveel losse eindjes zijn, dat er dus ook voor zoveel nog gesteggeld wordt. Dit blijft, ik noem dat al even de never-ending story, maar dat zou het echt letterlijk wel kunnen blijven op deze manier. Maar het gaat ook om grote belangen. Ik bedoel, er is een miljardenproject wat Horizon heet, wat geld geeft voor research in de hele EU. Daar is Groot-Brittannië uitgegooid door zijn Brexit. Researchers, wetenschappelijke instellingen willen dolgraag daar weer in terug. Er zijn allerlei andere gevolgen van die deal die de Britten echt koud op het lijf vallen en waarvan ze heel graag zouden willen dat die niet een gevolg zouden zijn van Brexit. Ja. Dus als het een beetje de zaak kan gladstrijken, zullen sommige Tory MP's denken, oké, dan nemen we op de koop toe dat als er een conflict is in de handelssfeer in Noord-Ierland, dat dan in allerlaatste instantie misschien het Europese Hof in Luxemburg daar ook iets over mag zeggen. Dat vinden we dan een kleine prijs om te betalen. Ja. Maar de DOP zal misschien zeggen, nee hoor, dat tast onze soevereiniteit aan en dat pikken we niet. En dan zijn we weer terug bij af. Weer terug bij af. Beroemde laatste woorden als het op Brexit gaat. Ik vermoed dat we je snel weer een keer zullen uitnodigen, Hieke, om hier verder over te praten. Veel dank voor je komst. Okay. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. De Plattsburgh en Nueva York, todavía lejos de Canadá. En el último autobús llegó un grupo de venezolanos y esto es lo que nos cuentan. ¿De dónde vienen? Venezuela. Venezuela. ¿Y su sueño ahora cuál es? Bueno, llegar a Canadá y comenzar a producir para mandarle a nuestra familia. Ja, je hoort een correspondent van het Amerikaans-Spaanse nieuwsprogramma Telemundo. En hij zegt, we zijn hier in de buitenwijken van Plattsburgh, ver van Canada verwijderd. En ik sta naast een bus vol Venezolanen die daarheen gestuurd worden. Uitgezet de grens over. Het gebeurt steeds vaker met migranten die illegaal de grens met Amerika zijn overgestoken. En opvallend dat dit gebeurt onder de Democraten, die vorig jaar nog fel tegen het uitzetten van migranten waren. Maar nu het strenge beleid dat onder president Trump werd uitgevoerd, blijkt meerdere malen al door diezelfde democraten te zijn overgenomen. Wat is hier gaande? Daar ga ik over praten met journalist en Amerika-kenner Laila Frank hier bij mijn studio. Welkom, Laila. Dankjewel, Tim. Allereerst even beginnen bij dit voorbeeld van die Venezolanen. Want er was veel over te doen, hè, in de Verenigde Staten de afgelopen tijd. De democratische burgemeester van New York, Eric Adams, zette ineens een paar honderd Venezolanen op de bus naar Canada. Ja. Waarom deed hij dat? Nou, het grotere plaatje is natuurlijk dat er steeds meer mensen aankloppen aan de zuidwestgrens van de Verenigde Staten. Afgelopen jaar 2,8 miljoen, waarvan 2,2 miljoen unieke contacten noemen ze dat dan. Mm-hmm. En de grenzen van wat het systeem aan kan zijn al ver overschreden. En je ziet dat eigenlijk de regio, hè, het is de zuidwestregio, maar dat die regio steeds groter wordt. Dat het aantal immigranten dat binnenkomt verspreid wordt over Amerika. Nou, daarvan zijn er afgelopen jaar 40.000 aangekomen in New York City. En de burgemeester daar heeft letterlijk gezegd, wij zitten op een breaking point. Dit is wat New York City aan kan. Wij kunnen het niet meer aan. En dus zie je eigenlijk in New York City gebeuren waarvan de grensplaatsen aan de zuidwestgrens eigenlijk al eerder mee begonnen zijn. Namelijk, dit is wat ons stadje aan kan. Ja. En alles wat daar boven die grens komt, verplaatsen wij naar het noorden. Nou, dat noorden is inmiddels New York geworden. En New York heeft dat inmiddels verplaatst naar Canada. Ja, en zie je dat op steeds meer plekken in de Verenigde Staten gebeuren? Dit soort uitzettingen, dit soort zelfs democratische plekken. Want New York is echt een democratische stad natuurlijk. Ja, maar je moet je voorstellen, El Paso bijvoorbeeld is een van de steden in Texas aan de grens met Mexico, is ook een democratische stad. Die heeft zelfs met New York afgesproken, wij sturen onze overtollige immigranten, hè, mensen zonder documenten, dan naar jullie toe. Dus het gebeurt natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, overal. Omdat dit niet een uniek republikeins of democratisch probleem is. Dit is een humaan menselijk probleem en een probleem van de hele Verenigde Staten, waar elke stad eigenlijk mee te maken heeft. Ja, maar president Biden zei toch bij zijn aantreden en ook al in zijn verkiezingscampagne dat hij juist een humaner asielbeleid wilde. Dat hij wilde breken met wat er allemaal onder president Trump gebeurde. Dus ja. Komt daar dan in de praktijk niet zo heel veel van terecht? Nou, en dit is natuurlijk het interessante daaraan. Joe Biden heeft flink campagne gevoerd daarop. Heeft het eerste jaar van zijn presidentschap inderdaad nog gezegd: ik breek met die traditie. Mijn beleid is een humaan beleid. En daar kan je een aantal dingen over zeggen. Hè. Het Witte Huis zelf, de woordvoerder, maar ook hoge functionarissen die met journalisten gesproken afspraken afgelopen week, zeiden letterlijk: luister, deze nieuwe wetgeving is ook niet onze eerste keus. Het is ook niet onze tweede keus. Wij wilden eigenlijk iets anders. Maar alles wat wij voorstellen wordt tegengehouden door het congres. Dus Biden doet een beetje een balanceeract waarin hij laat zien: luister, dit is niet het ideale scenario, maar ik moet iets doen. Dit is het beste wat ik kan doen. Tegelijkertijd de kritiek die hij over zich heen krijgt van de progressieve kant van zijn eigen partij, maar ook van mensenrechtenorganisaties, vluchtelingenorganisaties, is: beste president Biden, u bent gewoon een Trump light. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat, dat is zeker zo. Als je feitelijk kijkt naar de maatregelen die Joe Biden voorstelt, dan klopt dat ook wel. Er zit een duidelijke echo in van maatregelen van Donald Trump. Mm-hmm. En misschien is het wel even goed om uit te leggen wat nou het nieuwe beleid is. Ja, want dat is allemaal in aantocht nu, hè? Dat is allemaal in aantocht. En de aanleiding is ook dat onder Donald Trump had je speciale wetgeving, Title 42 heette dat. En dat betekende eigenlijk dat onder het mom van de pandemie, hè, dat je vanwege de pandemie mensen kon wijzen aan de grens. Ik zeg het even heel kort door de bocht, maar het was een pandemiemaatregel die president Trump heeft gebruikt om mensen te weigeren. Dat heeft Joe Biden 2 jaar lang nog volgehouden. Daar is veel over gesteggeld geweest. Maar die maatregel gaat nu van de kaart. Vooruitlopend daarop ziet Joe Biden, en dat is namelijk gebeurd de afgelopen tijd, dat het aantal vluchtelingen en het aantal mensen dat asiel wil vragen in de Verenigde Staten toeneemt. Dus hij zegt: het moment dat dat vervalt, moet ik iets doen. Nou, wat hij doet is eigenlijk zeggen: je mag alleen nog maar asiel aanvragen als je een afspraak maakt van tevoren via een app. En als je via een ander land komt, moet je eerst daar asiel aanvragen. En dan zijn er nog wat uitzonderingsmogelijkheden. Ja. Als je dat niet doet, dan word je linea recta teruggestuurd aan de grens. Nou, dat is een beetje een combinatie van een aantal dingen die Donald Trump eerder heeft geprobeerd. Ja. Dus als je feitelijk kijkt naar: lijken die twee nou op elkaar, dan moet je toch concluderen dat dat zo is. En wat blijkt, want je hebt het over de achterban van de Democraten, maar ook in het Huis van Afgevaardigden, hè, zijn er tientallen Democraten die zoiets hebben van: president Biden, maar dit gaat zo niet. Dit asielbeleid zijn wij keihard tegen. Dat is zo. En dan is het antwoord van Joe Biden: komen jullie als congres dan maar met een alternatief? Want alles wat ik voorstel komt er niet doorheen. En Joe Biden, kijk, dit is natuurlijk een van de grote morele dilemma's überhaupt in de wereld, maar zeker in de politiek. Tegelijkertijd heeft Joe Biden te maken met een hele fysieke werkelijkheid. Namelijk een hele grote hoeveelheid mensen die asiel willen aanvragen en een systeem dat jarenlang niet onderhouden is en dat het niet aan kan. Dus Joe Biden is ook, hè, dit is het moment in de tijd waarop Joe Biden toevallig, is natuurlijk niet toevallig, maar president is. En hij moet er nu mee dealen. Dus het is nooit moeilijk om daar kritiek op te leveren. En je kan het als president nooit goed doen. Tegelijkertijd denk ik, kijk, Joe Biden, hij gaat ergens in de komende weken, maanden aankondigen dat hij een gooi wil doen. Dat hij nog niet klaar is. Hè? Mm-hmm. President 2024. Ja, nog een termijn erbij. Nog een termijn erbij. Het is ook schipperen voor hem. En ik denk dat zijn afweging is uiteindelijk: het gevaar van rechts is groter dan het gevaar binnen mijn eigen partij. Ik krijg mijn eigen partij uiteindelijk nog wel mee als de keuze is een Republikeinse president. Dus dat is de politieke afweging. Ja. Tegelijkertijd is het ook gewoon een realiteit dat je als president, als politicus, iets moet doen met de situatie aan de grens. Maar kan dit echt een probleem voor hem worden als die aantallen maar toe blijven nemen? Als inderdaad steeds zichtbaarder wordt dat het Amerikaanse systeem het niet meer aan kan, hè, zoals je het omschrijft. Ja. Kan hij ook misgokken, Biden, hiermee? En wat zouden dan de consequenties kunnen zijn? Kijk, het is al een probleem voor Joe Biden. Dit was in ieder geval het enige dat is niet helemaal waar, maar dit was een van de grote winpunten voor de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen, bijvoorbeeld. En voor de Republikeinen zie je dat dit electoraal gezien nog steeds een winpunt is. Hè? Ik geloof dat de laatste peilingen zijn dat 30% van de Amerikanen tevreden is over wat Joe Biden doet op dit moment. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, het kan bijna niet slechter. Dus tegelijkertijd, het is altijd een zwaktepunt voor Joe Biden. Schengen. En wat daarin ook een extra zwakte bot is, of wat niet als sterk wordt ervaren, is de rol van Kamala Harris, de vicepresident, die verantwoordelijk is voor het aanpakken van de problemen in de regio. Nou doet zij daar best wel wat in. Het is alleen niet zichtbaar en de vraag is ook of het helpt. Dus Joe Biden is hier kwetsbaar op. De Democraten zijn hier kwetsbaar op. Tegelijkertijd, als ze helemaal niets doen, zijn ze ook kwetsbaar. Ja, wordt dit wel, denk je, want de volgende verkiezingen zijn eind volgend jaar. Dit wordt een van de grote onderwerpen. Ja, dit wordt echt een van de grote thema's. Ja. Wat dus ook bepalend zal zijn of Biden in staat is om die herverkiezing voor elkaar te krijgen. Ja, en dat is natuurlijk een van de redenen, of ik zeg natuurlijk, maar dat is een van de redenen dat hij nu zo ontzettend gas geeft op dit dossier. Hij wordt gedwongen door de tijd, hè, omdat de maatregelen van Donald Trump komen te vervallen, de coronamaatregelen. Hij wordt ook gedwongen door de politieke werkelijkheid en door de agenda van een verkiezingen die eraan komen. En tegelijkertijd, om toch maar iets minder cynisch te maken, hij wordt ook gewoon gedwongen door de menselijke en humane situatie. Elke president zou daar iets mee moeten doen. Het is niet alleen de president, het zijn ook de bestuurders van de vier staten aan de Zuidwestgrens. Het zijn de bestuurders van de stadjes daar. En het is gewoon een realiteit voor heel veel Amerikanen die daar wonen. Je bent er geweest toch ook? Ik ben er ook geweest, ja. Je ziet het met eigen ogen. Je ziet het met eigen ogen. Amper aan kunnen. Precies, ze kunnen het gewoon niet aan. Dus het is en voor de mensen die de grens overkomen en voor de mensen die daar wonen echt daadwerkelijk een realiteit. Dus het is niet alleen een politieke realiteit. Tegelijkertijd, de verkiezingen komen eraan. En ook dat speelt. Ja. Hoe oud is Biden trouwens als hij zich verkiesbaar gaat stellen weer voor die volgende termijn? En als hij aan het einde van die tweede termijn zit? Nou, volgens mij, als hij dan klaar zou zijn, zou hij 86 zijn. 86. Jeetje, ja. Mina. Fascinerend dat je er nog zin in hebt überhaupt, hè? Vraag je af. Maar hoe dan ook. Amerikanen kijken naar leeftijd toch ook wel iets anders dan naar wij. En naar mensen van leeftijd kunnen ook nog iets zinnigs bijdragen aan de maatschappij. Maar inderdaad, ik weet niet of ik er zin zou hebben op de 84ste. Maar hoe dan ook, wordt dit echt een groot thema voor hem. Het oplossen van deze illegale migratie. Veel dank, Laila, voor je komst. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Bureau Buitenland. Zometeen tijd voor Villa VDB. En daarin gaat het over groenten. Of beter gezegd, de plasticjes die er vaak onnodig omheen zitten. Het zijn een doorn in het oog van milieuorganisaties. Die vinden dat supermarkten daar zo snel mogelijk vanaf moeten. Nou, hoe dat zit en hoe die milieuorganisaties willen dat het wordt opgelost, hoor je zometeen na 2 uur bij Jurgen van den Berg, dus in Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zitten we gewoon weer om 2:30 met prachtige buitenlandonderwerpen, ongetwijfeld. Nog een fijne middag. Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid, we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby samen met RTV Noord in een speciale verkiezingsuitzending. Live vanuit Groningen. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. Aardbevingsproblematiek, asielzoekers en de bereikbaarheid van het noorden. Het komt allemaal aan bod. Los het op vandaag! Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister vanavond om 8:30 op NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. En ik word hierbij laten. Dank je wel. Wie luistert, weet meer. Ster. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken?